قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سيما أليكون يدوي وجبريل بس هو ndiye aliyeteremsha Qurani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu inayothibitisha yaliyokuwa kabla yake na ni uongofu na bishara njema kwa waumini. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna allaha aduwwun lilkafirin. Alikuwa adui wa Mwenyezi Mungu na malaika wake na mitume wake na Jibril na Mikael, basi hakika Mwenyezi Mungu ni adui wa makafiri. Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa alfasiqun. Hakika tumekuteremshia ishara zilizowazi na hapana wanaozikataa ila wapotovu. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Ye, ati ndio kila wanapofunga ahadi wapo kikundi miongoni mwao kikaivunja, bali wengi wao hawaamini. Walamma jaahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Na alipowajia mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye kuthibitisha yale walionayo, kundi moja miongoni mwa wale waliopewa kitabu lilitupa kitabu cha Mwenyezi Mungu hicho nyuma ya migongo yao kama kwamba hawajui. Wattabau ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Na wakafuata yale waliozua mashaitani kuuzulia ufalme wa Suleiman, na wala Suleiman hakukufuru bali mashaitani ndio waliokufuru wakiwafundisha watu uchawi na yaliyoteremshwa kwa malaika wawili Haruta na Maruta katika Babil. Wala hao hawakumfundisha yote mpaka wamwambie hakika sisi ni mtihani basi usikufuru. Wakajifunza kwa hao wawili yale ya kumfarikisha mtu na mkewe, wala hawawezi kumdhuru mtu ila kwa kutaka Mwenyezi Mungu, na wanajifunza yatayo wadhuru wala hayawanufaishi. Na hakika wanajua kwamba aliyekhiari haya hatakuwa na fungu lolote katika akhera, na hakika ni kiovu mno walichojiuzia nafsi zao laiti wangelijua. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khayrun law kanu ya'lamun. Na lau kuwa wangeamini na wakaogopa, bila shaka malipo yatokayo kwa Mwenyezi Mungu yangekuwa bora laiti wangelikuwa wanajua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أكبر لا إله إلا الله. Na baadhi yao wanadai kuwa wanakupinga na wanakikataa kitabu chako kwa kuwa ati wao ni maadui wa Jibril anayekufikishia hichi kitabu. Basi sema, ewe nabii, uambie anayekuwa Jibril ni adui wake, basi vile vile huyu ni adui wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Jibril haji na kitabu hichi kwa nafsi yake, bali anakiteremsha kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Na kitabu hichi kinathibitisha vitabu vilivyotangulia kutoka mbinguni, na kinathibitisha kitabu chenu wenyewe. Na hii Qur'an, yani inayoteremshwa na Jibril kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni uongofu na bishara njema kwa waumini. Basi yeyote anayekuwa ni adui wa Jibril au Mikail au malaika yeyote au mtume yeyote miongoni mwa malaika na mitume wa Mwenyezi Mungu, ambao hawafanyi kitu wala hawapeleki ujumbe ila kama vile Mwenyezi Mungu anavyoamrisha, basi mtu huyo anakuwa ni adui wa Mwenyezi Mungu na anakuwa kafiri, anamkataa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni adui wa makafiri. Na Jibril hateremshi kwenye moyo wako ila ishara na hoja zilizowazi, ambazo haiwezekani kwa mwenye kutafuta haki kikweli ila aziamini tu. Na hapana mwenye kuzikataa ishara kama hizo ila wale wafanyao inda na inadi, ambao wametokana na mwenendo wa maumbile walioumbwa nao. Na kama yani hawa wana wa Israeli walivyokuwa vigeugeu katika itikadi na imani, halikadhalika walikuwa vigeugeu katika ahadi na mapatano wanayochoka nayo. Walikuwa kila wanapofungamana na Waislamu au wengineo kwa maagano, kutokea kikundi miongoni mwao wakavunjilia mbali maagano hayo. Kwani wengi wao hawaamini utukufu wa ahadi na utakatifu wa maagano. Na alipojia mtume aliyetoka kwa Mwenyezi Mungu aliyewafikiana sawa sawa na sifa zilizotajwa katika vitabu vyao, naye ni Muhammad, rehma na amani iwe juu yake, kikundi kimoja wapo kutokana nao kilikataa hayo yaliyotajwa katika vitabu vyao kumhusu mtume huyu, kama kwamba halikutajwa jambo hilo humo wala wao hawajui lolote katika hayo. Na wao hakika waliyasadiki walioyazua mashaitani wao na wapotovu wao juu ya ufalme wa Suleiman, walipodai kuwa Suleiman hakuwa nabii wala si mtume aliyeteremshiwa ufunuo, yani wahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bali alikuwa ni mchawi tu anayetegemea msaada wa uchawi wake, na kwamba ni uchawi wake huu ndiyo uliomjengea ufalme wake na ukamwezesha aweze kuwatawala majini na ndege na upepo. Kwa hivyo walimsingizia ukafiri Suleiman, na hali Suleiman hakukufuru, lakini hao mashaitani waovu ndiyo waliokufuru. Wao ndiyo waliozua uzushi huu, wakaingia kuwafunza watu uchawi wao na waliopokea katika mabaki yaliyoteremka katika Babil, yani Babilonia, kwa malaika wawili, Haruta na Maruta. Na hawa malaika wawili hawakuwa wakimfundisha mtu yeyote mpaka wamwambie, sisi ni mtihani, uwe ni majaribio kwenu. Tunakufundisha mafunzo ambayo yanaweza kuleta fitna na ukafiri. Basi jifunze, lakini tahadhari usitumia elimu hii. Na lakini watu hawakunasihika kwa nasiha hii, na wakatumia hayo waliojifunza kwa hawa malaika wawili ya kumgombanisha mtu na mkewe. Naam, hawa mashaitani waovu wamekufuru walipozua katika uzushi wao na hadithi zao za uongo, wakafanya hayo ndiyo wasila na udhuru wa kuwafundishia Mayahudi uchawi. Na wao hao wachawi hawawezi kumdhuru yeyote, lakini Mwenyezi Mungu ndiye yeye anayeweza kumletea mtu madhara pindi akipenda. Na hayo ya uchawi wao yanawadhuru hao wanaojifunza katika dini yao na dunia yao, na wala hawapati faida yoyote. Na wao wanajua kweli ya kujua ya kwamba anaelekea upande huu hana sehemu yoyote katika neema za akhira. Na kama wamebakia na ujuzi wowote, yafaa wajue kuwa haya waliohiari kwa ajili ya nafsi zao ni hadi ya kuwa maovu. Na lau kuwa wao wameyamini haki na wakauogopa ufalme na uwezo wa Mola wao mlezi, basi Mwenyezi Mungu angeliwalipa malipo mema, na hayo bila shaka yoyote yangelikuwa ni bora zaidi kuliko wanayoyapata katika hadithi zao za uongo na dhamira za mbovu wanazidhamiria. Lau kuwa wanabagua linalokuwa na manufaa wakaacha lenye madhara.